Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Ya Rabbi, ben aralarında olduğum müddetçe onları kolladım. Fakat vakta ki sen beni aralarından tutup aldın, onları görüp denetleyen yalnız sen kaldın. Sen gerçekten her zaman her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onları cezalandırırsan, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Onları affedersen, Aziz-ü Hakim, üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi ancak sensin. Bunlardan sonra Allah buyurur ki, bugün o gündür ki, doğruların doğruluğu kendilerine fayda verir. Onlara içinden ırmaklar akan cennetler var. Orada daimi kalırlar. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte büyük başarı ve mutluluk budur. Göklerin, yerin ve oradaki her şeyin hakimiyeti Allah'ındır ve o her şeye hakkıyla kadirdir.